odżywianie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Auto wjechało w pieszych w warszawskim Bawrze. 3 osoby trafiły do szpitala. Po debacie na sali plenarnej do komisji trafił prezydencki projekt nowelizacji przepisów o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Donald Trump stawił się w sądzie w Miami. Były prezydent Stanów Zjednoczonych usłyszy zarzuty karne. 3 osoby trafiły do szpitala po tym, jak kierujący osobową Hondą najechał na piesze stojące w pobliżu przystanku autobusowego w warszawskim Wawrze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i potrącił dwie kobiety stojące w pobliżu przystanku Wodniaków 01. Do szpitala trafił zarówno kierujący, jak i poszkodowany. Na miejscu wciąż pracują policjanci, ale jak deklarują, nie ma utrudnień w ruchu. Autobusy również kursują zgodnie z rozkładem. Do prac w komisji trafił prezydencki projekt nowelizacji przepisów o powołaniu komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce. Propozycje prezydenta dotyczą m.in. tego, kto będzie mógł zasiadać w takiej komisji. Główne założenia nowelizacji przedstawiła w Sejmie prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Te podstawowe założenia, które pan prezydent proponuje, one są skutkiem pewnych wątpliwości, które były przedstawiane w debacie publicznej. Podstawową kwestią to wykreślenie środków zaradczych. Poseł PiS Piotr Kaleta mówił, że komisja, która powstanie, będzie komisją prawdy, a prezydencka nowela jest szansą dla opozycji. Która mogłaby w tej chwili stanąć w prawdzie i powiedzieć, skoro chcemy to wszystko wyjaśnić, co się działo w latach, kiedy rzeczywiście relacje polsko-sowieckie były w bardzo krytycznym momencie. Dzisiaj powinniśmy właśnie stanąć. Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej określił nowelę prezydenta Andrzeja Dudy jako torbę zgniłych owoców. Wymyślił taką rzecz, że on te zgniłe owoce zostawi, tylko wsadzi to do innej siatki i będzie udawał nagle, że to jest coś zjadliwego. Jest szansa, że głosowanie nad całością projektu odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. O skierowaniu zażalenia poinformował rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński. Kierując zażalenie, prokurator podniósł zarzuty naruszenia przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy. Postanowienie nakazujące wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie zostało wydane 31 maja. Rząd miał kilka dni na odwołanie się. Wcześniej polskie władze ogłosiły, że nie wykonają decyzji wydanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stawił się w sądzie federalnym w Miami. Zostaną mu tam odczytane zarzuty dotyczące umyślnego przetrzymywania tajnych dokumentów oraz utrudniania śledztwa w tej sprawie. Sąd formalnie postawił byłego prezydenta w stan oskarżenia zgodnie z amerykańskimi procedurami. Zostaną mu też pobrane odciski palców. Przed gmachem sądu zebrało się kilkuset zwolenników Donalda Trumpa z transparentami i flagami amerykańskimi. Trump będzie pierwszym byłym prezydentem, któremu zostaną postawione federalne zarzuty karne. Policja w Nottingham zapewnia, centrum miasta jest już bezpieczne. Nie przesądza motywów napastnika. Rano sprawca zabił 3 osoby, a kolejne 3 staranował skradzioną wcześniej furgonetką. Podejrzany został aresztowany. Adam Dąbrowski. Policja zatrzymała podejrzanego. To 31-letni mężczyzna. Nie szukamy kolejnych osób w związku z atakami. Mogę zapewnić, że przyjazd do centrum jest już bezpieczny. To Kate Maynell z lokalnej policji. Nad ranem Nottinghamshire Police otrzymała zgłoszenie, że przy Elkeston Road 2 osoby zostały ugodzone nożem. Obie miały 19 lat. To studenci miejscowego uniwersytetu. W chwilę później kolejne doniesienie o zdarzeniu przy Milton Street. Kierowca skradzionej furgonetki próbował wjechać w troje ludzi. Jedna osoba jest w stanie krytycznym. Dwie mają najprawdopodobniej lekkie obrażenia. Furgonetka została zatrzymana potem przez policjantów, którzy obezwładnili i aresztowali kierowcę. Tego ranka życie straciła jeszcze jedna osoba, to 50-letni mężczyzna, prawdopodobnie właściciel furgonetki. Policja nadal nie przesądza, jakie motywacje mogły leżeć u podstaw ataków. W śledztwo zaangażowany jest Wydział Antyterrorystyczny, ale jest to standardowa procedura. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłki nożnej. Reprezentacja Polski przygotowuje się do piątkowego meczu z Niemcami. Biało-czerwoni zagrają towarzysko na Stadionie Narodowym i będzie to okazja na pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego, który ostatni raz wybiegnie na murawę z orzełkiem na piersi. Nadzieję na grę po raz ostatni z Kubą ma nasz obrońca Bartosz Bereszyński. Miałem okazję brać udział w trzech pożegnaniach wielkich piłkarzy. To byli to akurat trzech bramkarzy. W Krakowie chyba Jurka Dudka, Łukasza Fabiańskiego i Artura Boruca, więc piękne pożegnania. Również Łukasz Piszczek się pożegnał, więc to na pewno są emocjonalne momenty, tym bardziej, że miałem okazję z nimi dzielić szatnię tutaj w reprezentacji, więc na pewno fajnie byłoby zagrać z Kubą na stronie w tej reprezentacji po raz ostatni. Mecz z Niemcami w piątek o 20:45. Cztery dni później Polacy zagrają na wyjeździe z Mołdawią w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Teraz siatkówka. No, od zwycięstwa 3-1 nad Dominikaną polskie zawodniczki rozpoczęły turniej Ligi Narodów w Hongkongu. Biało-czerwone przegrały tylko trzecią partię do 23. W pozostałych wygrywały do 23, 28 i 17. Mecz podsumowała atakująca Magdalena Stysiak. Wiedziałyśmy, że gra z reprezentacją Dominikany będzie ciężka. Bardzo mocny przeciwnik, mam naprawdę bardzo duży respekt do tej reprezentacji, ale pokazałyśmy swoją dobrą siatkówkę, grałyśmy w każdym elemencie dobrze. Pomimo kilku błędów na zagrywce pokazałyśmy, że możemy walczyć, że możemy wygrać i że mamy charakter, więc jestem bardzo zadowolona i oby tak dalej. W czwartek podopieczne trenera Stefano Lavarniego zmierzą się z Turcją, a początek o 11. I na koniec jeszcze kolarstwo. Duńczyk Matthias Skielmos wygrał trzeci etap wyścigu dookoła Szwajcarii. Na finiszu wyprzedził Austriaka Felixa Gala i Hiszpana Juana Ayuso. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był dopiero 40. Skielmosem objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Duńczyk ma 17 sekund przewagi nad Belgiem Remco Evenpolem. Wyścig potrwa do niedzieli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem i burzami na południowym wschodzie Polski. Intensywnie padać może tam od północy do jutra do południa. Nad resztą kraju trochę chmur, trochę przejaśnień i przelotny deszcz. Termometry pokażą od 18 stopni w Opolu i Krakowie do 24 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Arkadiusz Gołębiewski. Witam Państwa w dzisiejszym Klubie Trójki. Za oknem leje. Lato dziś nam się oddala. A my pozostajemy w temacie, których od kilku dni nam towarzyszy, czyli rozwój społeczeństwa obywatelskiego w różnych miejscach. Toczy się dyskusja właśnie, jak rozwijać stowarzyszenia, fundacje, jak sobie radzić z ilościami tematów, które te organizacje oddolne muszą się z nimi mierzyć, ale też i o konkursach, które właśnie instytucja, która animuje działania, pomaga, wspiera właśnie tych oddolnych inicjatyw, powołana od 2017 roku i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, dlatego w naszym studiu dzisiaj witam bardzo serdecznie pana dyrektora Wojciecha Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Witam panie dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że możemy kolejny raz rozmawiać, bo rzeczywiście temat rzeka, można rozmawiać o tych tematach, a wiem, jako osoba, która od lat mierzy się z prowadzeniem właśnie takich oddolnych inicjatyw. Wiem, jak ważne jest zrozumienie i opieka, wsparcie instytucji państwowych. Witam pana doktora Macieja Kunysza. Pan Maciej Kunysz jest z nami dzisiaj, ale zdalnie rozmawiałem przez Skype'a, bo pan gości w Brukseli. Witam pana, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Pan Maciej Kunysz jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ekoskop, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Tak to chyba na chwilę obecną wyczerpujące przedstawienie. Za chwilę się zapytamy, cóż pana tam sprowadza do Brukseli, ale jak słyszymy, że reprezentuje pan Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, także jest i ekonomia, i sprawy społeczne. No i oczywiście Waldemara Czechowskiego, już znanego nam państwu tutaj, z naszym słuchaczom, gościa Klubu Trójki. Waldemar Czechowski, operator, reżyser, podróżnik, ale to, co wiele osób może jeszcze nie wie, Waldek takim jest, można powiedzieć, prekursorem w III RP inicjowania wszelakich oddolnych różnych działań, zakładania stowarzyszeń, między innymi Stowarzyszenie Procinema w Łodzi swego czasu, Waldku, zainicjowałeś, a od lat 2009 roku prowadzisz Fundację na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. Jesteś jej prezesem, więc witam Ciebie, Waldku, też. Witam serdecznie. Cześć, kłaniam się. No panowie, nie ukrywam, że temat oddolnych inicjatyw budowania tego społeczeństwa obywatelskiego jest tematem takim, można powiedzieć, żywym społecznie, bo wielu z nas lubi takie niezależne działania, lubi robić swoje, być właśnie samodzielnym, dopełniać wielość wydarzeń, działań, które prowadzą instytucje państwowe, a my po części prowadzimy takie działania, po części, jak pan dyrektor, wspiera i stara się wsłuchiwać w dylematy wszelkich właśnie tych stowarzyszeń i fundacji. I może zapytam się tak banalnie, dlaczego była potrzeba powołania w 2017 roku właśnie Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego? O tym się mówiło już od dłuższego czasu. Organizacje pozarządowe w Polsce są wspierane, jest ich bardzo dużo, ponad 100 tysięcy, są wspierane na różne sposoby i przez państwo, i przez samorządy. Państwo wspierało od 2003 roku w formule jednego programu rządowego, którym zarządzało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, trzeci sektor. Z tym, że Ministerstwo Pracy zajmuje się bardzo wieloma rzeczami, no właśnie, pracą, zabezpieczeniem społecznym, ZUS, to wszystko są sprawy PFRON, osoby niepełnosprawne, seniorzy. Przez lata Urząd do Spraw Kombatantów, osób represjonowanych, nie wiem, czy nadal kombatantami się zajmuje. Teraz to nie, też... teraz jest poza ministerstwem. Ale przez lata była właśnie taka ważna instytucja, a też jakby nie powiem, że wrzucona, ale też jakby pod skrzydłami olbrzymiego właśnie ministerstwa, które no, w sposób oczywisty nie może wszystkim się tak skrupulatnie zajmować, a szkoda było. I tak, dobrze, że to i dlatego te sprawy NGO-sowe, sprawy trzeciego sektora, sprawy organizacji pozarządowych były no, marginalnym tematem zainteresowania ministerstwa. Tam w ministerstwie funkcjonował jeden departament, 20 parę osób, który się tym zajmował. Stąd pomysł na to, aby powołać instytucję, która będzie w całości poświęcona temu, aby wspierać rozwój trzeciego sektora. Tym bardziej, że współpracując z profesorem Piotrem Glińskim już od roku 2012 i przygotowując pomysły na reformę polityk publicznych właśnie skierowanych do trzeciego sektora, pomyśleliśmy sobie, że jeśli będzie nam dane realizować ten projekt, to trzeba tę politykę publiczną, czy polityki publiczne skierowane do organizacji pozarządowych znacznie zintensyfikować, robić znacznie więcej niż to było do tej pory robione. I rzeczywiście tak się dzieje. Od 2018 roku, kiedy powstał Narodowy Instytut Wolności, w końcówce właściwie 2017, kiedy otrzymaliśmy od Ministerstwa Pracy jeden program, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Z tego jednego programu zrobiło się dzisiaj 9. 10 jest w przygotowaniu. Z 60 milionów złotych, którymi posługiwaliśmy się, czy które mieliśmy do rozdania organizacjom w pierwszym roku, zrobiło się dzisiaj ponad 250 milionów, czyli ponad 4 razy więcej. I ta tendencja jest stale rozwijająca się. Co roku coś nam w portfolio przybywa. Co więcej, to co robimy właściwie nie jest niczym nowym, nie jest niczym niezwyczajnym. Tak jest i tak powinno być w państwach demokratycznych, w których organizacje pozarządowe pełnią istotną rolę społeczną, czy to jako organizacje, które są usługodawcami usług społecznych, czy to organizacje, które patrzą władzy na ręce, watchdogi, czy wyrażają interesy organizacji pozarządowych, tak zwane organizacje adwokackie, czy też organizacje, które wspierają rozwój trzeciego sektora, tak zwane organizacje infrastrukturalne. Państwa, wszystkie państwa demokratyczne właściwie wspierają rozwój, nie tylko realizację przez te organizacje zadań publicznych, ale także wspierają rozwój instytucjonalny tych organizacji. Brytyjczycy przekazują rocznie na taki rozwój instytucjonalny, rząd tylko brytyjski, 600 milionów funtów. Francuzi tylko na jeden program, wolontariacki program młodzieżowy, 600 milionów euro. Amerykanie od roku 1993, to już jest 30 lat, realizują duży program wolontariatu, wspierania wolontariatu systematycznego, długoterminowego AmeriCorps. To są też miliony dolarów, które trafiają do NGO-su. Więc Polska od 2017 roku, znacznie intensyfikując politykę państwa wspierania trzeciego sektora, wchodzi w ten nurt, w ten klub, powiedziałbym, dobry klub państw rozwiniętych, które za punkt honoru biorą też wspieranie trzeciego sektora. No właśnie, mówimy o roku 2017-18 i taka rzeczywiście mocne wsparcie instytucji państwa dla tych ważnych instytucji, które tworzą rzeczywiście gdzieś tam, szczególnie w Polsce powiatowej, i no, przyjmują często inicjatywy od służby zdrowia poprzez ekologię, ale szczególnie to, co jest bliskie w tym sektorze kultury czy różnych działań wspierających jakąś pamięć historyczną. A właśnie, panie doktorze, pan jest w Brukseli, zakładam, że podróż służbowa. Jak to wygląda na tle, jak wypadamy w ogóle na tle krajów Europy Zachodniej, a może bardziej adekwatne jest zapytać się, jak wyglądamy w stosunku do krajów, które podobnie jak Polska, no, wyzwoliły się z tego jarzma komunistycznego i tworzymy pewną taką wspólnotę tych krajów, które udało się wybić na niepodległość w latach 90. Tak, pozdrawiam wszystkich państwa z Brukseli. Dzisiaj piękna pogoda, słyszę, że w Polsce pada. I odpowiadając na pana pytanie, bardzo różnie. W wielu kwestiach organizacje pozarządowe czy zorganizowane społeczeństwo obywatelskie niczym się nie różni od tych organizacji, od tych federacji, od tych związków, które widzimy w Europie Zachodniej. Wszyscy mamy pasję, wszyscy chcemy działać na rzecz rozwoju społecznego. Bywa bardzo różnie, jeżeli chodzi o relacje z administracją publiczną. Ale to w dialogu zawsze jest jakaś dynamika. Pan dyrektor powiedział o finansowaniu trzeciego sektora przez administrację publiczną, przez rząd, przez poszczególne resorty czy przez samorządy. Ja tylko jedną rzecz dodam, że te pieniądze, które trafiają do nas, do trzeciego sektora, do organizacji pozarządowych, one są bardzo istotnie pomnażane. Trzeci sektor jest kreatorem, czy przyczynia się do rozwoju polskiego PKB o 3 punkty procentowe. Jeżeli chodzi o wolontariat, to wartość wolontariatu możemy obliczać na około 40 miliardów złotych. Możemy mówić o kilku aspektach tej współpracy, tego dialogu między różnymi różnymi dziedzinami życia społecznego, między administracją publiczną, biznesem również, ale także poszczególnymi obywatelami, bo my, jak już tutaj wspomniano, jesteśmy wykonawcami czy realizatorami pewnych usług społecznych, bardzo często kierowanych do tych osób czy do tych wspólnot, które są najbardziej potrzebujące. Ja tutaj bardzo krótko sięgnę pamięcią do wydarzeń z lutego zeszłego roku, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę, a u naszych granic stanęło 3 miliony ukraińskich uchodźców, najczęściej dzieci, matek czy osób niepełnosprawnych. To dzięki właśnie przede wszystkim organizacjom pozarządowym, które oczywiście współpracowały z administracją publiczną, z wojskiem, ze Strażą Graniczną, ze służbami województw, udało się bardzo sprawnie te osoby przyjąć, relokować je do różnych części naszej ojczyzny i sprawić, że w Polsce nie było obozów, a przyjęliśmy tych uchodźców jak braci, siostry i znaleźli oni dom w naszych domach. O tym wszystkim, właśnie o tej pomocy będziemy, Polaków dla Ukrainy, będziemy się właśnie rozmawiać, prezentując no właśnie nowy konkurs, który niebawem będzie ogłoszony, ale o tym jeszcze za chwilę. Waldku, ty wsłuchujesz się w tę naszą rozmowę. Waldemar Czechowski, tak, jak mówiłem, operator, filmowiec, ale przez lata społecznik działający na Suwalszczyźnie, w Łodzi, w wielu miejscach, właśnie oddolnie. Waldku, powiedz, no byłeś, nie powiem, że byłeś prekursorem, bo ale jedny pewnie z pierwszych, którzy w latach 90. przyjęli inicjatywę, założyli stowarzyszenia i jak patrzysz przez lata, to powiedz, no co przez lata najbardziej tobie doskierało? Co pozwalało na rozwój, a co hamowało twoje działania? Ponieważ no nie tylko jedno, ale założyłeś i fundację, i stowarzyszenie i byłeś chyba, nie mylę, może nawet pierwszy, który założyłeś kanał filmowy ProCinema w Łodzi jako właśnie stowarzyszenie. No powiedz, jak sobie zmagałeś się z tym i co na drodze stało, co dawało wiatru w skrzydła, a w czym było tym hamulcem, który nie pozwalał bardzo rozwijać przez te lata 90. No wiele lat, ponad 20 prawie, dopiero mamy teraz jakoś taką zorganizowaną od paru lat właśnie pomoc dla takich działań. Te 20 lat po naszej zmianie wielkiej politycznej, czyli 81 rok i 89 rok. 91. 90. Tak, tak, ale 89 rok jako czas, że tak powiem, zakończenia stanu wojennego i początek jakby tych wielkich przemian z wyborami i zmianą systemu komunistycznego. Po prostu cały ten system dawnego państwa III RP był takim, można powiedzieć, nazywano go w Europie wesołym barakiem, prawda? Ale później wychodziliśmy z wielkim marzeniem zapatrzenia w Szwecję, w Danię, w Wielką Brytanię. My Polacy próbowaliśmy budować właśnie to społeczeństwo obywatelskie w bardzo różny sposób. Ja jako filmowiec, podróżnik, taki etnografujący, antropologizujący w mojej działalności filmowej, zawsze byłem ukierunkowany na ideę małych ojczyzn, czyli przyglądanie się tym strukturom lokalnych społeczności i kultur, o których można było robić filmy, no bo jestem i plastykiem, i muzykiem, i filmowcem, ale moja działalność na Suwalszczyźnie, w momencie, kiedy kupiłem gospodarstwo pod koniec lat 90., wcześniej jeszcze w Wigierskim Parku Narodowym, w Suwalskim Parku Narodowym, współpracując z różnymi organizacjami ekologicznymi, poszukując tematów do filmu, ale też tematy mnie poszukiwały i środowiska ludzkie. To jest taka opowieść trochę tak jak ty, Arku. Przecież zacząłeś swoje filmowanie i swoją działalność taką promocyjno-społeczną jako niezależny filmowiec i potem dochodziłeś do budowania festiwali. Więc artyści, twórcy kultury, filmowcy wrażliwi na sprawy społeczne szukali takich własnych nisz. I moją niszą była po prostu praca taka organiczna na wsi, na Suwalszczyźnie. Znalazłem takie miejsce, gdzie przez 10 lat pracowałem z dziećmi wiejskimi z okolic Sejm, Krasnopola, Gip, Augustowa i tam tworzyły się takie, jakby można powiedzieć, struktury działań no, tych pozarządowych organizacji, które później tworzyły wolontariaty, czyli to coś, co teraz znane jest jako wolontariat, ale ta praca społeczna była taka, no można powiedzieć, chaotyczna, spontaniczna, no tak jak myśmy tutaj, pan mój poprzedni rozmówca mówił o tej naszej spontanicznej pomocy Ukraińcom, więc wtedy mnóstwo pedagogów, artystów, ekologów jakby rzucało się na miejsca, żeby pomóc rozwojowi tych małych ojczyzn, tych takich dalekich miejsc, gdzie ta edukacja, kultura nie docierała w taki sposób, jaki powinna. Więc jeśli pytasz mnie, co było przeszkodą, to przeszkodą nie były pieniądze. Przeszkodą były jakieś takie zastane struktury myślowe administracji lokalnych czy wojewódzkich, które jakby nie rozumieją z tych potrzeb. I to, co też zostało tu powiedziane, że ten wolontariat prawie dziesięciokrotnie albo kilkudziesięciokrotnie potrafi wzmóc PKB, to ja tylko powiem, że na przykład kultura, bo tutaj jednak no, te ruchy społeczne związane i z ekologiem, ale głównie z kulturą, bo to reprezentuje ten nurt. Na przykład w Stanach Zjednoczonych kultura dochodziła, czyli udział filmu i rynku medialnego dochodził do 20% PKB w Stanach Zjednoczonych, więc to oczywiście to nie ma wiele związku z organizacjami pożytku publicznego czy ruchami społecznymi, NGO-sami, ale ta, można powiedzieć, w jakiś sposób oddolne środowiska twórców potrafią wzmagać czy wspierać rozwój państwa. Ale to jest tak szeroki temat, który Arku wywołał dzisiaj. No ale chciałem właśnie, szeroki. Tak. Staram się rozmawiać, no ale powiedziałeś to, co istotne jest ważne, że pieniądze były ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze było w tych latach 90. zmieniać świadomość, podejście do rzeczy. A pamiętam też, czerpałeś wzorce jeżdżąc gdzieś do Szwajcarii czy do Danii i pewnie te inicjatywy przywoziłeś i patrzyłeś, jak można budować właśnie taką lokalną społeczność w oparciu właśnie o taki wolontariat, który nie był nazywany, ale skoro o tym wolontariacie, to może, panie dyrektorze, warto też powiedzieć, ponieważ jak pan sam powiedział, że zaczynaliście z jednym programem, a w tej chwili jest 9 programów tak, tych operacyjnych, tak, które robicie, tak się nazywają, tak? A w tej chwili przygotowywany, wyczytałem, to przygotowując się do programu, że jest kolejny program wsparcia organizacji wolontariatu w NGO-sach, tak? Czyli coś nowego jeszcze, czyli taka ścieżka wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach Korpusu Solidarności, tak? I liczy tam, że w pierwszej połowie lipca 2023. Skąd jest taka potrzeba i w ogóle też często ten wolontariat się pojawia. Ja nie ukrywam też, który prowadząc stowarzyszenie zmagam się często jakby ze znalezieniem w Warszawie osób, które były chętne do wolontariatu, a często uważam, że bez całej struktury prowadzenia wolontariatu, przeszkolenia tych osób, często wolontariusz jest pewno kulą nogi, mogę powiedzieć, niż pomocą, prawda? Więc co z czym się musieliście zmierzyć, żeby taki program powoływać właśnie, jak powołujecie i ogłosicie niebawem nabór wniosków? Dzisiaj na posiedzeniu Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego przedstawiciel GUS-u przedstawiał wyniki, na razie najnowsze badania wolontariat w Polsce. To kolejne, trzecie już takie badanie cykliczne wolontariatu i tam bardzo ciekawe zjawiska są poruszone. Zachęcam wszystkich Państwa, wrzesień, październik, ten raport się pewnie pojawi. Natomiast o jednej rzeczy chciałem powiedzieć w kontekście naszej rozmowy. Kiedy wybuchła wojna w ubiegłym roku, w pierwszych tygodniach wojny dane dotyczące wolontariatu skoczyły 3-krotnie wszystkie statystyki, czyli zaangażowanie Polaków, liczba godzin zaangażowania w wolontariat 3-krotnie. To pokazuje, jak głęboki jest potencjał, jak wielkie możliwości, jeśli chodzi o rozwój wolontariatu w naszym kraju. Druga strona tego księżyca jest taka, że ten zapał, czy ta aktywność taka wielka, ogromna, trzykrotnie większa, po kilku tygodniach wygasła. No raz, że te potrzeby nie trwały tak bardzo długo, a poza tym ludzie, wolontariusze musieli wracać do swoich codziennych obowiązków, do pracy, do szkół, na uczelnie. Wolontariat, czy właściwie zarządzanie wolontariatem, organizacja pracy wolontariuszy, to nie jest rzecz, która powinna być robiona w sposób byle jaki. Wolontariusz, jak przychodzi do organizacji, powinien wiedzieć, co ma robić, na którą godzinę ma przyjść, gdzie się ma stawić. Powinien być wyszkolony nie tylko na takim wstępnym poziomie, co to znaczy być wolontariuszem, jakie zadania ma realizować, ale zwłaszcza ci wolontariusze, którzy angażują się długotrwale, systematycznie, powinni przechodzić okresowe szkolenia, na przykład jak przeciwdziałać wypaleniu w takiej trudnej służbie wolontariackiej. To wszystko wymaga profesjonalizacji organizacji wolontariatu. Wiele przykładów w Polsce, to chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, ale także wiele innych instytucji kultury pokazuje, że inwestycja w zarządzanie wolontariatem, czyli stworzenie odrębnej komórki organizacyjnej, w której pracują osoby zatrudnione na etat, które zajmują się zarządzaniem wolontariatem, daje gwałtowny rozwój wolontariatu w tej instytucji. To tak, Muzeum Powstania Warszawskiego jest bodaj 3 osoby zatrudnione. Takim wzorcem, prawda? Świetnie. Odra Niemen, troszeczkę też wrocławska. Dokładnie tak. Sieć stworzyła na wolontariacie. Ilona Gosiewska, naprawdę tak. Znakomity przykład organizacji wolontariatu. To są wzorce, które są namacalne, które możemy badać. I te wzorce, te doświadczenia były pomysłem, aby stworzyć program rządowy, działanie w ramach programu Korpusu Solidarności, którego głównym celem będzie właśnie wzmocnienie profesjonalizacji wolontariatu, czyli umożliwienie organizacjom zatrudnienie koordynatora wolontariatu plus inne działania, które spowodują, że w organizacji zacznie funkcjonować dobrze działający wolontariat długoterminowy, systematyczny. No nie ukrywam, wrócę do tego właśnie wsparcia, bo to nie sztuka jest zainicjować jakieś wydarzenie i wołać się, chodźcie, róbcie, prawda, ale to jest dzisiaj rzeczywiście kierowanie tymi stowarzyszeniami, fundacjami, to na różnych poziomach trzeba bardzo wyspecjalizowanych fachowców, którzy zmierzą się ze składaniem wniosków, rozliczaniem tych wniosków. No właśnie, panie doktorze, pan Maciej Kunysz, jak pan jako wiceprezes stowarzyszenia Ekoskop mierzy się właśnie z szukaniem wniosków, rozliczaniem wniosków, aplikowaniem, czy ekipa, która się zajmuje tym, była tak spod palca znaleziona, czy jednak trzeba było jednak długich lat, miesięcy, telefonów, wyłuskiwania nie tylko chętnych zapaleńców, którzy chcą się porwać takiej idei, ale też i mają kompetencje, jak to wygląda z strony praktycznej. Trochę się uśmiecham, wspominając, jak powstawał Ekoskop. Powiem, że pan Wojciech Kaszmarczyk, dyrektor, również się uśmiechnął, jak się pyta. Szkoda, że nie jestem z panami w studiu. Zawsze łatwiej rozmawiać. Ale tak, na początku jest na pewno zapał, ale bardzo szybko człowiek musi, czy działacz w organizacji, członek zarządu organizacji, musi nabyć bardzo wiele kompetencji i umiejętności, bo musimy posiadać wiedzę ekonomiczną, księgową, prawniczą, specjalistyczną w dziedzinie, której działamy. I dlatego na przykład członkowie czy działacze organizacji pozarządowych są bardzo chętnie przejmowani przez administrację publiczną czy przez przedsiębiorstwa. Potwierdzam. To jest dla nas bardzo, bardzo trudne z drugiej strony, bo wykształcenie, przygotowanie kadry, która będzie realizowała projekty, czy będzie realizowała misje organizacji pozarządowych, jest długotrwałe. A wystarczy, że w organizacji nie będziemy mieć finansowania takiego etatu i taka osoba, która przecież również musi utrzymać swoje rodziny, musi, czy chce spełniać swoje marzenia i pasje, bardzo szybko znajdzie pracę w innym miejscu. panowie mówili o wolontariacie. Ja tak od razu przychodzą mi wspomnienia, bo ECOSCO był realizatorem przez wiele, wiele lat Europejskiego Korpusu Solidarności, wcześniej Młodzieży w Działaniu, gdzie gościliśmy wolontariuszy z Europy, nie tylko z Europy. I to jest praca, osoba, która się zajmowała tymi wolontariuszami, to jest praca na pełny etat. I proszę sobie wyobrazić, dwa przykłady podam. Hospicjum, w którym często pracują wolontariusze. I bez osoby, która zajmuje się koordynacją takiego wolontariatu, to na przykład na dzień, dwa wypadają wolontariusze, a osoby, które są w hospicjum, w domu dziecka, czekają na tych wolontariuszy. A my, jako organizacje pozarządowe, nie możemy sobie na to pozwolić. Ta wiedza i to doświadczenie, o których panowie wspominali, jest niestety niezbędna, bo chociaż mamy podobną skalę działalności, jeżeli chodzi na przykład o koszty tej działalności, co przedsiębiorstwa, to obciążeń takich biurokratycznych mimo wszystko nadal mamy znacznie więcej. Proszę sobie wyobrazić, że dotacja, która jest udzielana przez gminę, miasto, powiat czy urząd marszałkowski na 2-3 tysiące, czy nawet na 10 tysięcy złotych, wymaga od nas olbrzymiej pracy i księgowej, i później przy rozliczeniu. Ja mam nadzieję, że te prace, które się jakiś czas temu rozpoczęły na temat uproszczenia systemu, spowodują, że będziemy się rozliczać z rezultatu, a nie z każdej złotówki. No, cenne te uwagi, jako praktyk mogę to pod wszystkim się niemal podpisać. Nie ukrywam, że szczególnie kiedy sięgamy po dotacje instytucji państwowych, jest to każda złotówka musi być w sposób oczywisty, uczciwie wydana, rozliczana i nie ukrywam, że podlegają licznym kontrolom. Wszystko to jest kontrolowane. I żeby rzeczywiście zmierzyć się z wielością tych wymagań, to wymaga właśnie tej profesjonalnej kadry, której tak wszyscy tutaj wspominamy, ciągle ich brakuje. No właśnie, panie dyrektorze, bo czy te tematy, o których mówił pan doktor, jak gdzieś pewnie Waldek również by Waldemar Czechowski by potwierdził, czy jest to, słyszycie te bolączki tych organizacji pozarządowych, które właśnie się borykają z tymi nie tyle złożonościami składania projektów, potem często te projekty, ich jest bardzo dużo, tych projektów. Ja nie ukrywam, że pamiętam taki boom był, jak powstało Narodowe Centrum Kultury, NCEK powstał za 2005-2006 roku, kiedy ministrem był pan Kazimierz Ujazdowski, wtedy był boom tych wniosków, nie wiem, na pierwszy nabór chyba 800 ileś, potem 1000 ileś i okazało się, że jest mnóstwo inicjatyw, które chcą opowiadać o polskiej historii, bo to najczęściej było. I każdy już próbował, czy jakby pokazało taki pewien potencjał. I ten potencjał ciągle jest, ale nie ukrywam, że przez lata obserwuję, jak wiele organizacji wygasiło swoje działania. Teraz, kiedy powstał ten Narodowy Instytut Wolności, widzę, że to się w końcu odradza i rzeczywiście wiele instytucji może czerpać taką realną pomoc, bo pomoc, którą niesiecie i te wasze programy, rzeczywiście one są niesymboliczne, więc jeśli staracie się już udzielić, no to jest to kwota jakieś, nie wiem, 200-300 tysięcy złotych, może 150, ale to nie jest 30 tysięcy, że obsługa tego programu często pod innymi kwotami, a gdzie zrealizować ten cały projekt. No właśnie, z jakimi dylematami się zwracają właśnie te stowarzyszenia i co jest takim może też i przełomem, że coś się udało już zrobić. No, czy świadomość, czy właśnie te podejście różnych instytucji, które ogłasza te programy, ale też nie ukrywam, że w tych programach często osoby, które często są w procesach rozliczenia, oni też się często uczą, co też jest wyzwaniem dla obu stron. Kiedy powstał Narodowy Instytut Wolności, ogłosiliśmy pierwszy konkurs w programie rozwoju organizacji obywatelskich. Dostaliśmy chyba 5 tysięcy wniosków, nie pamiętam dokładnie, na kwotę 1 800 000 000 zł. To był taki rekord naprawdę, więc powstanie takiej instytucji jak NIF było bardzo oczekiwane przez trzeci sektor właśnie dlatego, że to są granty, dotacje na rozwój organizacji. To nie jest włączanie organizacji w system realizacji zadań publicznych, to są środki na działania takie, jakie organizacje sobie wymyślą, jakie są ich misją. To rzeczywiście jest spory problem, jeśli chodzi o te bariery administracyjne. Staramy się je przełamywać. Wprowadziliśmy znacznie bardziej uproszczony niż nawet powiem w innych instytucjach publicznych system oceny. U nas ocena formalna jest właściwie formalnością, no tak powiem. Trzeba być tylko organizacją pozarządową i w terminie złożyć wniosek. Pamiętam taki konkurs przed kilkunastu laty, kiedy startowały fundusze unijne, kiedy wniosek z powodów formalnych odpadał tylko dlatego, że był podpisany nie niebieskim, tylko czarnym długopisem. Więc tutaj postęp jest ogromny. Uprościliśmy system oceny merytorycznej. Mamy, przedtem FIO było 26 dość skomplikowanych kryteriów oceny, teraz mamy 5 kryteriów takich wystandaryzowanych, takie jakie są stosowane też przez Unię Europejską. Staramy się też dotrzeć z informacją i z edukacją do organizacji pozarządowych, w szczególności tam, skąd najmniej otrzymujemy wniosków, żeby zamazywać plamy, żeby edukować organizacje, w jaki sposób o te dotacje udzielać, się ubiegać, jak je rozliczać, także to też jest nasz cel. Wprowadziliśmy punkty strategiczne dla małych organizacji, czyli takich, które mają roczne budżety do 100 tysięcy złotych i takich organizacji, które pochodzą, mają swoje siedziby w małych miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców, właśnie dlatego, że tam jest trudniej, że ci społecznicy w tych małych miejscowościach mają mniejszą wiedzę na temat tego, jak sobie radzić z pieniędzmi publicznymi. I to wszystko skutkuje dzisiaj mniej więcej 50% projektów dofinansowanych przez Narodowy Instytut Wolności jest realizowanych właśnie przez organizacje mniejsze i przez organizacje z małych miejscowości. Właściwie jak popatrzeć teraz na mapę Polski, na mapę powiatów, nie ma już w tej chwili takiego powiatu w Polsce, w którym nie byłyby realizowane programy, projekty publiczne, projekty ze środków publicznych. My także wprowadziliśmy w instytucie to, o czym mówił dr Kunysz, system rozliczania z rezultatów, więc u nas nie składa się tysiąca faktur, nie oczekujemy od organizacji takiego finansowego rozliczenia, tylko rozliczenia z rezultatów. Zrobiłeś projekt, zrealizowałeś działania, osiągnąłeś rezultaty, okej, dotacja jest w całości rozliczona. To są takie rzeczy, które właściwie wymagałyby upowszechnienia, myślę, także w instytucjach publicznych, czy to w instytucjach centralnych, czy przede wszystkim samorządach, bo stamtąd jest największe finansowanie trzeciego sektora dla NGO-sów. Ja nie ukrywam, cieszę się, że doszło do tego naszego dzisiejszego spotkania, bo mam poczucie, że mało jest takiej debaty publicznej właśnie nad rolą tych organizacji oddolnych, jaki ciężar spoczywa na nich, szczególnie właśnie w tej Polsce, w tych mniejszych miastach do 30-50 tysięcy mieszkańców, a ja mam takim od lat ukłonąłem sobie takie powiedzenie, że Polska często została wyjałowiona z tych duże ośrodki, zostały wyssały różnych tych społeczników, którzy potrafili chcieć robić w tych swoich małych ojczyznach ważne projekty i żeby zachować właśnie tych, którzy potrafią poruszać się w tych całych labiryntach przepisów, no to nie trzeba tylko idei, ale też właśnie dać im szansę, żeby stworzyli coś więcej niż tylko kolejną pasję dla realizowania swoich, jakieś pasje rozwijania, tylko to, żeby mogli stworzyć namiastkę instytucji, która da im szansę żyć, wokół nich stworzą kolejne projekty, kolejne osoby się przyłączą jej nie będzie jedna, dwie osoby, ale będzie kilkanaście osób, jak chociażby mówimy o całej sieci stowarzyszenia Odraniemen, gdzie te oddziały są w różnych miastach, ale to właśnie potrzeba jakiegoś właśnie i wsparcia, ale też i takiego zrozumienia tych instytucji. Waldku, jak tak obserwujesz, tak. Waldemar Czechowski, powiedz, czy ty z perspektywy swojej Suwalszczyzny, Łodzi, Warszawy, różnych miejsc, czy obserwujesz, że aktywność w ostatnich latach tych organizacji pozarządowych jest większa? Twoje węgajty, teatr i inne rzeczy, jak sobie? Czy potrafią wykorzystać to szanse, które daje na wzmocnienie tych instytucji? Tak. Tak cały czas to coś sobie notuję, różne swoje takie słowa, tagi, hasła. Więc dla mnie chyba refleksja na temat dzisiejszej rozmowy jest taka, że zmieniają się pokolenia, zmienia się mentalność. Co 7, 10, 12 lat, to nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, przychodzą nowe pokolenia, zmienia się w ogóle cała struktura mentalności, kultura mediów społecznych. Kompletnie zmieniła całą strukturę działalności komunikowania się ludzi. To, co było istotą takich ruchów typu grassroots, czyli takich poziomych ruchów, które tworzyły stowarzyszenia, tak jak w latach 80. i 90. społeczne towarzystwa oświatowe tworzyły szkoły obywatelskie, prawda? Ruch szkół społecznych. Tak jak powstawanie stowarzyszeń i fundacji, to przecież ja pierwszą fundację, którą poznałem, to była Fundacja Gardzienice, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, 79 rok, to był, które działały i w Polsce, i za granicą. Zmienia się Polska co jedno pokolenie, albo i teraz i szybciej. To, co pan dyrektor Kaczmarczyk powiedział, to jest bardzo ważne, bo jest tu mowa o strukturach. Tak sobie zapisałem, że to jest bardzo ważne słowo, które pan powiedział, że NGO-sy, stowarzyszenia, fundacje są rozliczane z rezultatów. To, co ja uważam jest najważniejsze, to, co też powiedział pan dyrektor, że z tych 13 priorytetów 5 jest ważnych, czyli zmniejszanie tej administracji i tej biurokracji, która jest największą zmorą ludzi pracujących w organizacjach pozarządowych. Czyli pomoc strukturalna dużych jednostek, tak jak ENCEK, czy tak jak prawda, Narodowy Instytut, czy różne organizacje, które jakby wspierają NGO-sy, że tutaj jest bardzo ważne właśnie wspieranie tego kapitału ludzkiego, to znaczy całej tej inicjatywności, czyli energii ludzkiej, która, za którą stoi no, wszystko, co jest związane z wolontariatem. Jeżeli nie nauczymy się robić czy wykorzystywać formę warsztatów, obozów, czyli ten zagospodarować zapał ludzki. Jeżeli, bo nie tylko szkolenie i kompetencje i umiejętności, które się kształci poprzez właśnie taką profesjonalizację tych NGO-sów, ale też rozeznanie pośród tych takich wysokich struktur, czyli central, rozeznanie środowiskowe, w którym miejscu. Inaczej się patrzy na Kaszuby, na Polesie, czy na Śląsk, czy na Poznańskie, prawda? Ta Polska nadal gdzieś mamy tą pamięć trzech rozbiorów i gdzieś to nie chodzi o to, że pokutuje mentalność poznaniaka, Krakusa, czy Poleszuka, ściany wschodniej, te takie można powiedzieć kliszowe nazwy, ale to gdzieś jeszcze funkcjonuje. Ja, tak jak pytasz, Arku, co z perspektywy Suwalszczyzny, Podlasia, to co ja widzę. Ja tam mam dom 30 lat, przez 30 lat i w tym środowisku jestem zanurzony i mniej lub bardziej w taki aktywny sposób kontynuuję tę pracę, ale obserwuję. I to, co do tego dzisiejszego programu mogę dodać, że trzeba mieć uważność na zmianę mentalności pokoleń i cały proces cyfryzacji, cały proces jakby takiej zmiany jakby struktur społecznych, to będzie jakby zadanie jakby rozeznania i przedstawienie sobie nowego programu, jak rozwijać właśnie te struktury pozarządowych organizacji. Ten trzeci sektor jest po prostu niezwykle ważny. Wydaje mi się, trzeci sektor, Waldku, słusznie mi powiada, że jest niezwykle ważny. I postawmy tutaj kropkę, bo patrzę, że na zegar, że niestety czas nam ucieka, ale jak rozmówimy, że wspieranie kapitału ludzkiego, pan dyrektor tutaj mówił, że ten kapitał ludzki jest bardzo duży, co pokazała wojna na Ukrainie, że ta aktywność wolontariatu trzykrotnie się, tak, potroiły się jakby te wskaźniki. No właśnie, chciałem przejść do tego konkursu może właśnie, którego Narodowy Instytut Wolności ogłosił, który właśnie konkurs, który ma za zadanie wyłuskiwać i pokazywanie różnych aktywności no właśnie ludzi zajmujących się literaturą, dziennikarstwem, czy fotografią, czy również filmem. Przedmówca tutaj mój Waldemar Czechowski. Waldku, jesteś między innymi, wiem, jednym z jurorów w konkursie filmowym. Jak zdążymy, to jeszcze zapytamy się, na co będzie zwracać uwagę, ale no, chciałem się zapytać właśnie, skąd pomysł na ten konkurs, który niebawem będzie ogłoszony, panie dyrektorze? To może takie wspomnienie osobiste. W ubiegłym roku, chyba po forum wolontariatu, wziął mnie na bok pan premier Gliński i mówi: słuchaj, ta aktywność ludzi, którzy była zaangażowana w pomoc Ukrainie, jest tak ogromna i to wszystko nam ucieka. Zróbcie jakiś konkurs w instytucie, który ocali te wspomnienia, ocali to świadectwo wielkiej, wręcz momentami heroicznej aktywności Polaków pomagającej Ukraińcom. Autorem tego pomysłu, i tu copyright dla pana premiera Glińskiego. Autorski projekt. Tak jest. W tej chwili, właśnie w tych dniach, będziemy rozpoczynali wdrażanie tego pomysłu. Konkurs First to Help, pierwsi, którzy pomagali. Chcemy zebrać możliwie jak najwięcej, jak najlepiej też podanych świadectw spisanych, świadectw zamkniętych, uchwyconych w fotografiach i nakręconych w postaci jakichś materiałów wideo, właśnie tej pomocy, tych zatrzymanych w kadrze czy w słowie świadectw, które pokazują wielkie zaangażowanie Polaków, ale także te sytuacje, jednostkowe sytuacje, które działy się, czy to na granicach, czy na dworcach, czy w miejscach, gdzie pomoc była udzielana Ukraińcom, naszym braciom, naszym sąsiadom z Ukrainy, to jak w jakiś sposób rodziny przyjmowały uchodźców, w jakiś sposób, często nawet w dramatycznych sytuacjach, opowieść jedna z chociażby z wielu, jak na granicy ojciec przekazuje dwójkę dzieci swojemu dalekiemu znajomemu, z którym kiedyś pracował w Stoczni Gdańskiej. Potem okazuje się po kilku tygodniach, że ojciec Ukrainiec ginie na wojnie. I dzieci, które były półsierotami, stają się sierotami, muszą tutaj dostać już całkowitą opiekę, adopcję wręcz trzeba im załatwić. Z takich historii myślę, że jest dziesiątki, setki tysięcy. Warto je ocenić, warto stworzyć z tego rodzaj takiego archiwum społecznego. Warto także wykorzystać te świadectwa, czy to w edukacji, w szkole, czy także pokazując to, z czym Polska się mierzyła przez ostatnie miesiące. Nie ukrywam, że to dokumentowanie tej rzeczywistości w wszelkich programach właśnie filmowych, fotograficznych, właśnie zapisywać notatki jest ważnym, to nasza pamięć, wszystko wydaje nam się, że zapamiętamy, a niestety ucieka to wszystko. I nie ukrywam, że ważne, żeby to zgromadzić, ten potencjał, ale też to, w jaki sposób to może być pewnym paliwem, taki napędowy dla kolejnych pokoleń młodych ludzi, jak można czerpać, jak można wykorzystywać swoje talenty, jak dzielić się swoją wrażliwością, swoim majątkiem. Waldku, ty jako będziesz, Waldemar Czechowski, operator filmowiec, oceniając krótki film, czym będziesz się kierował? Jakich filmików, filmików? Tak. Bo tu warto też określić, że też są pewne ramy, ale może, panie dyrektorze, takie pewne ABC, po prostu osoby, które jeśli ogłosicie w czwartek czy w piątek, tak chyba, tak domyślam się, to gdzie szukać pierwszych informacji? Na stronach Narodowego Instytutu Wolności NIWGOW.pl będzie utworzona specjalna platforma, na którą będzie można te dokumenty przekazywać, te materiały na konkurs, natomiast NIWGOW.pl to jest zasób informacyjny na temat tego konkursu. Waldku, powiedz, jako osoba, tak, która zbiera te okruchy pamięci z różnych miejsc po świecie, jeździsz, co ciebie zainteresuje w tych materiałach nadsyłanych, które w jakiś sposób opisują ten trudny czas? Tak, ja myślę sobie, że podstawową sprawą jest promocja pewnych wzorców i postaw. To, z czego Polacy są dumni i o Polakach się mówi na świecie, to jest właśnie to, że tworzymy pewien wzór, no mamy ten gen solidarności, prawda? To jest nasz hasło i sztandar i pewien symbol polskości. Ale myślę sobie, że na pewno, jeśli jako juror będę zwracał uwagę na wiedzę, to know-how, jak pomagać, w jaki sposób bezpieczny i strukturalny wzbudzać u innych ten zapał, tak jak ten zapał właśnie struktur organizacji pozarządowych. Druga rzecz to jest dokumentacja, czyli dokumentowanie tych wzorców, tego wzoru, tego genu nie tylko polskości, bo wiele narodów ma taki po prostu taką chęć pomagania innym, tak jak na przykład Duńczycy tworzą taką znakomitą organizację Danida, która była już 40 lat temu powstała, żeby pomagać krajom rozwijającym się głównie we wzmaganiu ich, wspieraniu ich tożsamości kulturowej. I trzecia rzecz to jest w tych filmach muszą, czy w tych materiałach, które będziemy zbierać i promować i nagradzać, to jest pokazywanie ludzi, ludzkiej pamięci o tym, co ci ludzie z Ukrainy wynieśli, co przynieśli do Polski, czyli ta wymiana kulturowa i te emocje, które towarzyszą, no tak jak na dworcu, po prostu w Przemyślu, w Lublinie, prawda, oglądaliśmy w telewizji, moi przyjaciele po prostu zwozili tych naszych przyjaciół, braci Ukraińców do Warszawy, tutaj w okolice, tutaj teraz jestem na wsi koło Radziejowic i w mojej wsi trzy rodziny. Wieś, która ma 30, może 35 dymów, prawda? Może ze 30-40 rodzin tu mieszka. Cztery rodziny przyjęły Ukraińców. Jedni wyprowadzili się ze swojego własnego domku letniskowego, bo mają mieszkanie w Warszawie i przyjęli całe rodziny Ukraińców tutaj. Malusieńka wioska koło Radziejowic. Więc promowanie tego typu zachowań i wiedza, i struktura, wydaje mi się, to będzie takie, dla mnie, to jest takie ważne kryterium. Promowanie postaw, zachowań. Panie doktorze, pan doktor Kunysz, jak to wyglądać będzie, chociażby dzisiaj, z perspektywy, jak pan z Brukseli patrzy na to wszystko, co pan może swoim kolegom z innych krajów powiedzieć i czy w ogóle takie podobne, czy jest to w przestrzeni rozmów waszych, takie postawy społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu w innych krajach i czy to dostrzegane jest właśnie z perspektywy innych krajów? Tak, postawa Polaków po wybuchu wojny na Ukrainie, agresji Rosjan, była powodem zdumienia wielu przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. I tutaj naprawdę wiele osób w Brukseli nam gratulowało. A tak jak powiedział pan dyrektor Kaczmarczyk, no wolontariat jest oczkiem wokół, oczkiem zainteresowania wielu rządów, bo to nie tylko jest budzenie aktywności społecznej, aktywności obywatelskiej, a także przygotowaniem i włączeniem obywateli w życie społeczne. Ja sobie jeszcze pozwolę o jednej rzeczy powiedzieć. Organizacje bardzo często same działają na rzecz kreowania, wzmacniania swojego potencjału. Mam tutaj na myśli federację i federalizowanie się naszego środowiska. Największe federacje polskie, WRZOS, KIP, OFOP. I tutaj pozwolę sobie złożyć gorące życzenia z okazji 20-lecia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. One są coraz silniejsze. jesteśmy jeszcze w tym procesie i dzięki również środkom Narodowego Instytutu Wolności z FIO, z nowego FIO, również tą federalizację, łączenie się możemy przeprowadzić, bo im silniejszy głos, im więcej organizacji, tym mocniejsze działania, łatwiejsze zmiany, także w myśleniu w tych małych gminach czy w małych miejscowościach. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Myślałem, że jeszcze jako premia za obecność pan dyrektor, ale to w następnym programie. Musimy już dzisiaj kończyć. Myślę, że sporo powiedzieliśmy o tym działaniu oddolnym, jak pomagać, jak wspierać, o konkursie First to Help, który będzie za parę dni ogłoszony i dedykowany do wszelkich społeczników, pasjonatów fotografii, filmu, ale również i dziennikarstwa, literatury. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem dzisiejszego Klubu Trójki był pan dyrektor Wojciech Kaszmarczyk, dyrektor NIW-u Narodowego Instytutu Wolności, pan dr Maciej Kunysz z Brukseli, wiceprezes Stowarzyszenia Ekoskop oraz Waldemar Czechowski, człowiek orkiestra, filmowiec, społecznik. Wszystkim państwu bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiejszy program był pan Krzysztof Sagan, był realizatorem, a wydawcą Jacek Pietrasik. Bardzo dziękuję. Żegnam państwa. Dobrej nocy. Arkadiusz Gołębiewski. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.